Book 2 88 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Minovo vreme na modalnite glagoli 2 Minovo vreme на модалните глаголи 2. لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Моят син не искаше да си играе с куклата. Моят син не искаше да се играе с куклата. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Моята дъщеря не искаше да играе футбол. Моята дъщеря не искаше да играе футбол. Лам турид зъжати ан талъба маи шатранж. Моята жена не искаше да играе с мен на шах. Моята жена не искаше да играе с мен на шах. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Моите деца не искаха да се разхождат. Моите деца не искаха да се разхождат. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Те не искаха да разтребят стаята. Те не искаха да разтребят стаята. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Те не искаха да си лягат. Те не искаха да си легнат. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Той не биваше да яде сладолед. Той не биваше да яде сладолед. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Той не биваше да яде шоколад. Той не биваше да яде шоколад. لم يسمح له أن يأكل بونبون. Той не биваше да яде бонбони. Той не биваше да яде бонбони. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Можех да си пожелая нещо. Можех да си пожелая нещо. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Можех да си купя рокля. Можех да си купя рокля. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Можех да си взема бонбон. Можех да си взема бонбон. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Можеш ли да пушиш в самолета? Можеш ли да пушиш в самолета? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Можеш ли да пиеш бира в болницата? Можеш ли да пиеш бира в болницата? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق? Можеш ли да вземеш кучето в хотела? Можеш ли да вземеш кучето в хотела? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلاً. През ваканцията децата можеха да остават дълго навън. През ваканцията децата можеха да остават дълго навън. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. Те можеха дълго да играят на двора. Те можеха дълго да играят на двора. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. Те можеха дълго да не се прибират. Те можеха дълго да не се прибират.